eɗen jetta jomiraɗo joom bawɗo, eɗen ballini Allah, eɗen gimsini, eɗen ñaagui Allah yo yaafo en, suura en, eɗen ñaagui yurmede e kisal yo wone dow nelaɗo alayhi salatu wassalam, wona yimɓe galle makko e sahabaɓe makko e tabiina en, ɗum woni rewidiɓe peele mabɓe dow moƴƴere ha yawmal qiyama. Eɗen ñaagui Allah nduɗo lewru koraka barke gonɗo hen e baraji e moƴƴere, yo Allah windan men hen. Eɗen ñaagui Allah moƴƴere ko korɗen hen, dewmen Allah ko puɗɗiɗen hen fo, yo Allah jaɓan en. Ko gofɗen pergitiɗen hen kadi yo Allah yaafo suura. Ko noon kadi eɗen ñaagui Allah ko heddi hen ko, yo Allah newnan en. Allah wi wadaru zahira al ismi wa batina, eyo Allah wi gacce ko feeñi e goofi e ko suuɗi hen foof, eyo ndeka gooful ndeka wadde bakkat wadde junubu. Allah wi ko yo woppe ko suuɗete hen e ko feeñi hen boowal fo yo woppe. Ɗo gandirten ndeka gonam yimɓe ndentaki de. Allah wi bakkat cuuɗeteɗo e peññinteɗo foof yo woppe tan, yo seele tan, yo sarki, yo woppe. Eyyi oɗo aya Qur'ana ɗum ɗo no hulɓini nokku goɗɗo ni. Allah wino ko hayso um miijima ko booni, Allah nanguiran mon ɗum. Ɗum woni ayeje gadane ɗe gonɗe ganduɗa suratul baqara to wattan mum. Nani jomiraɗo wi en tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu. Ɗo gandirten ndeka bakkat neɗɗo foof hani ko rentade. Hay miijade ɗum koko haɗano hoore adande, sonade sahabaɓe goytiɓe jambiti jomiraɗo wi aha joni ko miijiɗon ko, eyyi ɗum ɗon kam yo hedde toon ɓayru on mbaɗani. Kono son kaali on mbaɗi nanguira ɗon. eyyi joni jomiraɗo subhanahu wa taala wi fawata neɗɗo ko wawa, wonno neɗɗo wawana miijo mum. eyyi joni noon miijo ngo kam Allah itti ɗum hen. Kono ko heddi ko bakkar cuuɗaɗo e peññinaɗo foof koko windete, kono noon kadi bakkar tokoso e mawɗo foof koko windete. Kadi jomiraɗo holle nder Qur'an onne bakkatuji ɗi ganduɗa ko talki golleji yimɓe ɗi. Jomiraɗo wi o wi tal kitabu sa yi ganduɗa so ɗum ɗo so ɗum lelnama dossier ɗi lelnama. Allah wi jeeya neɗɗo yiya dossier makko he la yuwadiru sahiratan wala kabiratan illa ahsaha. Woɓɓe cikkata bakkat junubu tokoso kay ko hay hunde tan. Anani taw noon foof koko windete. Eɗen gandi hay lekkon cewkon so heewi tan so huɓɓama jangue mum ina mawni. Ɗum waɗi gonam ko wiyete yo yimɓe ndeno goɗɗo wi halli junub sahira ha wa kabira hada ka tuqa fasnaaka mashin fawqa ardi shawki yahdar ma yara. Oyi gonam woppu goofi mawɗi e tokosi foof ndentoɗa nan bana hani rentade. Allah wi ko feeñi e ko suuɗi fo yo woppe. Oyi mbayata kono jahowo e nokku kewɗo guiye e tuppe e kebbe no ndentortoɗa hota wiwede ni ko noon ndentortoɗa. Neɗɗo yaata e dow leydi e tan na makño tan ina urño tan ko yiɗi foof haala, ko yiɗi foof feeno, ko yiɗi foof waɗa ala. Allah wi ko gacce ndentuɗe. Allah wi inna alladina yaksibuna al isma, ay faggittoɓe junubaji bakkatuji ɓe. Allah wi sayusano e pay yoɓirede bima kanu soɓe laatino yahtarifuno e paggito. eyyi joni yoga anduɓe wi sa nani bakkade peñƴo ko wayno zina en, ko wayno guyka en, yarde dol en, e gueɗe mi bakkatuji goɗɗi cuuɗi ko nder ɓerde neɗɗo, ko wayno mawnikinare en, gañgu en, haasidagal en. Ko noon kadi ganduɗa ko wiyete al ujumu, ɗum woni ganduɗa yooɗede hoore mum en e yidde gardugal en, yidde toñje ganduɗa ɓurnade dow yimɓe en. ɗe foof ko hen jeeya, koye gueɗe ganduɗa woni koye nder wonki ma a tinani aɗa yaada hen tawa ka jilmuɗo a tinani. Allah wi wala taakulu mimma lam yuskar ismullahi alayhi, eyo woto jang woto ñaame hunde ko inde Allah jangtaka e dow mum nde faye hirsede nde. eyyi jomiraɗo wi kala kirse kayde kirsaɗe ko wona e inde Allah. ɗo gandirte ndega hewɓe ne jogui toon kirse ɗeɗon yimɓe tawetake soɗe kirse, wonno wona inde Allah hirsete. anani damɗi ɓaleji en walla gaye ɓaleji en hirsante toruji en, walla ko hirsante e yamirore bilejo e yamirere wagge e yamirore ganduɗa fiɓir baji hono ɓe ko nandi hen. ɗeɗo ganduɗa kirse foof sa ƴeewi woni hen koko woni hen ko. anani jomiraɗo woto ñaame ɗeɗon kirse, woto ñaame ɗiɗon tebbule. anani jomiraɗo wi o innahu ayno ko hirsira ko alda inde Allah ko la fiskun, ko fay altude ɗoftare Allah, ko hunde bonde. anani joni ɗeɗo ayaji nde telli nde noon hankkadi heforeɓeɓe yahude en ko mbi Muhammadou andi dina ma ono hawni. So Allah wari hunde so jiibi yoto min ñamde en hunde. kono ganduɗa so neɗɗo wari hunde yo nden ñaame, ayiɓe ganduɗa ɓe jiiɓa julɓe. jomiraɗo wi o inna shayatina ayno sheyɗaneji la yuhuna ina mbahyina ila awliyaihim, feede heforeɓe li yujadilukum, haɓe jeddodira e moon. wo in ataatumuhum, Allah wi son ɗoftimaɓe kaye banggal daktinde jiiba o, innakum onon dila mushrikuna, kon mushrikina rendinɓe Allah. yo eɗen gandi ha joni ko wiyete heforeɓe walla mushrikina en, kamɓe ɓe gala ɗum ɗo ko jiiba noon. eyyi ɗo gandirten mucca mawuji gonɗi ɗina kulɓini gaari ɗo hayso ganduɗa tawi gaarima maayi, tawi a daasi a wedduyima, accu ha subaka jaaha toon tawata ko foof soppama ha gasinawama. gonnam yimɓe keeɓe fo ñaaman. Allah wi so mbayi noon tan ko mushrikina en. جبر سبحانه وتعالى وي ومن كان ميتا فاحييناه الله يماتكو اون لاتي نو دو غاندا برن مون ماير نو كيفر من غورتيني وجعلنا له من بدنه نورا النور يمشي به وميهر في الناس يم الله وي اون جانو دو ها برن مون غاندا ماير كيفر الله وورتيني برن نيو ناتي الاسلام ويدي دين او ونانغي دفتر الله وادي لمير يا سماكو يا سنه النبي o mo yehira dum e hakkunde yimɓe est ce que on ina nandi tan e gumbutoɗo e majjere circuji e bidaji kama masalu yeri ganduɗa on no nanda mo yeri mum fi zulmatine e nder niɓɓe tan haala mum ko niɓɓere golle mum ko niɓɓere golle mum ko circu e bida a yiyata e mum fof ko fewi banggal dina kay sa ƴewrimo toon gonnama hay point goto ala wonno aqida ala so aqida ala gonnam so gorodi foɓere ala ko heddi ko wawa fawade hen gonnam neɗɗo bani adama ko mbiyeden ko ganduɗa so goho boni limore ayim tawi an aqidama moƴƴani la ilaha illallahu ma a famani tawi an aɗa fonda allah e allah do andu an kam haala ko puɗɗiɗa taw allah ɗum woni jahowo e nder niɓɓere tan li saabi khariji min ha yaltata hen sikkata gane ko wone mun koko ɗum woni diine anani an mbiɗa ka gonɗinɗo allah aɗa jogui ganduɗa talkima e bakaji ma e gallaɗi ma e mokoruji tan ha heewi boneji ko jiiɗa fo kocca ko nanɗa fo dogana anani aɗa abbo ga to e to ga ɗi tan allah wi li saabi khariji min ha kadalika ko noni de allah wi zuyina lil kafirina sudana hefereɓe ma kanu yamaluna ko ɓe latinoɓe golla ko eyyi kamɓe koni gornam jomira ɗo rokkiɗo ko exemple neɗɗo gornam keɓɗo imanagal andi allah jogui tawhid nangui annabijo ganduɗa heedi caggal mum fewniri ganduɗa oɗo qur'an e sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam rentini laabi halkare laabi majjere laabi surkuji e bidaji ɓerde mum nan heewi no wi tabi imanagal laɓɓiniri hoore mum hulde allah e rentade gueɗe bonɗe est ce que woni no nanda tan e oɗo jahowo tan nder niɓɓere kunus gonnam jogui tan ko subahatuji ɓooli ala foof ko jogui ko annore ala hen pewal ala hen wahyu ala hen nani ko wiya tan mataw tan tawan tan koyɗi tan e daari tan e tindi tan diine mum foof ko ɗo woni gonnam nayi niɓɓere kunus keferagal e fajiragal allah yi est ce que ɓeɗo no poota ɓe jogorani fodde nani jomiraɗo ko ɗum woni ganduɗa oɗo exemple ko ari ɗo nder qur'an ɗum ɗo tan woni e nder diine he gonnam yimɓe koni mbaɗi allah yi wa kadalika ay hono dani de jomiraɗo subhanahu wa taala wi ko hono ni jaalna min mbaɗi fi kulli qaryatin e kala wuuro a kabira mujrimi ha hooreɓe wuuro ɓe goni waɗ boniɓe ɓe e hooreɓe wuuro ko ɓen kaɓata e nelal nelaɗo allah ko ɓen kaɓata e sunna annabijo ƴeewan tan guure men ɗe hande sa wi hen hande ɗo ko hunde sunna min sida ganduɗa taw ko allah wi annabijo wi ko ɗum tan waɗate ɗo joni joni ɓe kaɓa ma kono a tawan ha joni wiileɓe ne jogui établissement ji mumen ne mbaɗa ko weli ɗumen ina dirla gallaɗi mumen e kodoji mumen jiya kele moñoji en waɗoɓe ganduɗa cuku goto fo no waɗa ko weli ɗum e wuuro he kono joom diine kay so ari tan mbiya wona ɗo kay ɗum woni a kabira mujrimi ha li yamkuru fiha ɓe pewja hen tan faddade gonga allah yoma yamkuruna illa bi anfusihim koɓe pewjata ko bone o koye dow mabɓe tan artata woma yashuna ɓe tinata noon allah yi o ida jaatuhum ayatum qalu lan numina hatta nuta mithla ma utiya rasulullah eyyi jomiraɗo ɓeɗo hefereɓe koni eyyi annabijo no wurde ɓuracihankoɓe nde awa koni de so yi ganduɗa ari e mabɓe ganduɗa dalilu labɗo ceer ko ina holla tigui annabijo ko nelaɗo allah qalu ɓe mbiya lan numina min peccinta gonɗinde hatta nuta sona hamin dokke mithla ma utiya rasulullah i hono ko nelaɓe allah ɓe kaali ko ɗum woni hooreɓe makka on saaha e yimɓe heccunoɓe toon koyeno waliide en mbiyanno law kana sinno kay annabagal ko gonga e mbi kamɓe ɓuuri handude hen wona mouhammadu o nanno kanko yallah kuntu an awla biha anani ɗum wi ganduɗa ko haaɗi ganduɗa diine onde ari nde tello minel karyatani asim hoorejo ɗaifa o walla hoorejo makka ga kono wona kay ganduɗa mouhammadou oɗo kay ɓe cali diine mum kamɓe ɓe kollima ɗo ko duuɓi walla ko jogade jawdi nani jomiraɗo subhanahu wa taala wi ala de allahu alamu haysu yajalu risalati allah ɓuuri andude no waɗata nelal mum eyyi allah mo waɗata nelal o koko waɗa préparé batteɗo nelaɗo o guila no famɗi ɓe jiranimo fof cangarte annabi o saah sallam ko neɗɗo laaɓɗo ko neɗɗo koolaɗo ko neɗɗo diine yanke anani allah ganduɗa falti jikku makko nandani e mabɓe guila haade nelal ngal arde nani allah wi sa yusibu alladina ajramu sagarun inda allah eyyi jomiraɗo subhanahu wa taala wi ina fay heɓirde ɓen ganduɗa yimɓe wat boniɓe ɓe ko wiyete koyere guila e aduna ga bangue allah wa adabum chadid e lebte cattuɗo kadi bima kanu saabi koɓe laatino yamkurno ɓe pewja tan ñande foof ko peeje tan no oɗo diine wasiyarude yesso pewjanen ɓeɗo enen foof eɗen gandi leyɗele men e hol diine tan diineji ɗi foof ndenda kaɓa e mum diine goto eɗen gandi o won diine goto diine nelaɗo allah o sona ɗum dineji keddiɗi ɗi foof iɗi kawri kay, kamɓe fof eɓe kawri, kamɓe fof de lurodirde e wasde famodirde hay goto itottako e goɗɗo o ɓe juldata. Kono kay eɗen gandi wontoɓe kawrata kay ɓe kaɓo dine sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallam, ɗum de woni dine ɗo gandirta tan. Dar yahuda en e nasara en e hefereɓe e bouddhisme en hinduisme en fof hol dine goto ɓe kaɓato ko gandaɗo o tan, ɗum woni dine mo mbiyata ko wajiɓe o. ɗum kay labti hay ɗum tan addan neɗɗo andude gonga. Allahi faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam, kala mo Allah hajani gorannam fewnude handade ɗum, Allah yo yajinan ɓernde nde jomum yiɗa l'islam, softana dine annabijo sallallahu alayhi wa sallam addi o. eyyi ko ɗum de softanta, ko ɗum yiɗanta. Kono an tawi jiɗɗa ko bidaji a borama. jomiraɗo wi faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam waman yuridu an yudillahu, noon kala mo Allah jolaka e majjinde yajaallah waɗan ganduɗa sadarahu beccel mum dayiqan koko faaɗi tan. Sa wi Allah wi annabijo wi tan jomum hankkadi fitulini, jomum hankkadi jiita kono surka ko onon gandi dine jiita ko ina lawona mettina hankkadi ɓerguel guel hankkadi ɓilla tan harijan ganduɗa wona paɗɗo tan ganduɗa hunde nde gonnamo ɓitto tan o ronka andude fof no wayata. Allah wi ka annama yasaadu fi sama, elle ganduɗa woni koye ngabbude dow asman, elle mbiyaɗo yo ngabbu dow asman tawa alda escalier. jomiraɗo wi ko ni de ɓeɗo koni mbayi, mo Allah fodani peewal e moƴƴere. Allah newnan dine o becce mum yaaja, mo Allah yiɗi majjinde o noon hankkadi kañum koko laawi tan yiɗa dine o. ani jomiraɗo subhanahu wa taala wi ko ni de ayi wa hada siratu rabbika, ayi ɗum ɗo woni laawol joome, ɗum woni dine telliɗo irato Allah o. sariya annabijo mo joguimo Allah wahyini e makko ko ɗum woni dine. sa nani tan dine kisɗo kay koko Allah wi e ko annabijo wi, eyyi ɗeɗo goni ganduɗa ñawoje labtuɗe ceer. Allah wi ina focci kay loƴ moustaqiman qad fassalna al ayati, min pacciri ayeji ɗe, ɗum woni min labtiniɗe, min cerniɗe, min carhiniɗe li qawmin, wonande yimɓe yadzakkaruna, ɓe ina mbaccoro haala Allah. lahum daru salam. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين الذي لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون الذي لهم وادني بدون من غير نمنغ بدين بوشيدو الذي وادني بدار السلام قال لك سل عند ربهم تجومي بدون بيكو سفاج الجنة قال لي الجنة إن دار السلام دار السلامة ونوكو ويته برس فوف على تون كويته إن توكو إن ترل فوف على تون ko metti fof ala ton dum woni Allah wi galle kisal dendagal sa naati don ko wiyete kulhuli kay gasi ko wiyete ngodja kay iwi ha gasi Allah wi huwa waliyuhum nok Allah woni kiyado mabbe bima kanu sabi ko be lati no ya'maluna be golla Allah wi yawma nahshuruhum jami'an yani min dennini be kambe fo min moobi be dum woni nyaade darangal nyaade mon jomiraade wi ya ma'ashara al jinn ehi mon dental jinneji ii onon de qad istakthartum min al insi on kebbinorima majjinde yimɓe koy onon on majjini ko heewe bani adama en koy kono ni de gonan bani adama en sa ƴeewi ko ɓuuri heewde hen jokki ko jinneji jokki ko sheeɗaneji tindinoje jinneji e sheeɗaneji dar tan société ji men ɗi gorannam hundeji fof ɓeeɗo mbaynoti kañum en ƴeewoyte ani kala gonnam hande ko hilfiri yimɓe doganta ko ɓeeɗo ɗum waɗi gonnam ɓe majjini ha heewi Allah haali ɗum ɗo qad istakthartum min al insi وقال أولياؤهم من الإنس يبلون دير النوب الشيطة نيجي بيانا بيانا وقوم بي أمي ربنا جيوم أمن نقوان قد استمتع بعضنا ببعض يوغا أمن دك متريما يوغا ونو كم بيبلون دير النوب قرن شيطة نيوي ما آها بيد وار أما دوم دو كونو كو دوم دوم بادو يتا أنغال دو شفال أهير سنغال تا دو حجي تهير نان كال تا كون ديا دو إند نين تاونا إند الله جامير واجه بوند تندي نواجه بوند جيوان دولة من دي جيوان كورتون غوجي من دي كالو كو يدام بياون atawan ko tindinoje sheedani buri wonde hen yaran tawa gila fuddoje hen ha wortode nani faman ussisa bunyanuhu ala taqwa wadirde no diine wiini e dow kulol Allah buri mojjude ne walla ko faw darnude galel mun e ganda e dow fongo jeygol gonam ko don daraten gonam sen ƴewi tan exemple luuji fof ƴew hande so neddo wiina darto do gila galle ma no fuddorto ko sheedani jehaado darto e debbo be mbima ya sa fotte kaare kaare walla baado ni tan sa yi dokko tan andu lawol ma welata walla sa tawi debbo oɗo position tan andu haytu dasde mum anani kiito wone makko sona o loote ma jahato mabɓe kadi ɓe mbaɗma tindinoje kewɗe awa debbo kadi so heɓama kadi gasi no waɗirte ni foof ƴew ganduɗa so debbo no nawe nder cuuɗi mumen hande no mbatten ngal ɗo gudal daneyal eɗen gandu fof ko tindinoje bonɗe wudere danere wirde ha hawra ndani ewe ko hon noon han kadi waɗe no toruni jogo nde ɗo wudere hakke lewru woɓɓe noon woɓɓe yontere woɓɓe no damburde poɗi eyyi lootota ko memata ndiyam e juulata kadi ɗum ɗo fof ko tindinoje sheeɗaneji nani taw juulata memata ndiyam hol mbiɗo noon hol mbiɗo jomaji juulata eyyi jomajo no juula jomajo waktuji joyi ɗi fof hanani woppude e waktu goto wonno sa acci waktu goto no wayno kanji fof a woppiɗi ni annabijo hadis celluɗo wi sa acci julde ala sarande golle ma puɗɗinoɗa fof perdi sa acci sallifanani ko noon sa teyi tan a muurima woppi waktu goto gasi kono ƴeewen enen gila jomajo yahani taw hayto looteteɗo ko yimɓe hewɓe garata jiima e makko anani wiye yo jooɗo e wowru no aadaji mbaadi wowru ndu kadi somo ummo fittitandu ko caggal eyyi wowru ndu kadi lekki mum ma ande kadi eyyi somo nawe toon kadi najoji ɗe ɓuuri wonde fof ko tindinoje sheeɗani o yahata sona gorko ari jumpimo jumpi yimɓeɓe foof wiyana faddinamo hankadi waɗa ɗon daneji o hawra talkal ngal waɗe e becce he hankadi o nawe o rokke sukaɓe worɓe mo hanani yiide mo hanani memde mo ɓen nawatamo leydi e leydi enen mbiɗen ken jangguɓe diine eɗen paami kone arisala est ce que ko akhalilu wi noon ɗeɗo gueɗe fof en tawata toon kono ko aadiji men joguinuɗen mbiɗen en goppataɗe hayso hawrata e diine gonnam nawe hon dani dambourdu ndu goto dambo goto de goto humane kon dambotoɓe ɓena kewi yo Allah faabu yo Allah dandu ɗum ɗo fof gonnam ko gueɗe gonnam ko Allah wi ko woni ko qad istakthartum min al insi hankkadi jiya yimɓe fof jiya hay jangguɓe ɗe gabbe ɗiɗo aadiji ne nanguiɗe ha tiiɗe ne tittinaɗi aha ɓe mbi basi ala hen ko tawangal ko cosan tawangal sono moƴƴi diine riwani so moƴƴani ko yo woppa anani dambourdu wiye debbo hankkadi yo ganduɗa yo weyna yo aybina ɗum ɗon l'islam no harmini ɗen gueɗe ko kewata hakkude debbo e gorko hay goto hanani andude nden hunde ɗum ɗon yaltintake boɓal kono enen mbiɗen ken waɗɓe civilisé eɗen paami eɗen pini ɗum ɗo ko pinal ñande foof ko aybaji ñande foof ko birtoraji ñande foof ko hundeji kewɗi nanto woɓɓe pamata ganda ni ganda gueɗe kewɗe e banggal saria jaɓata kadi yimɓe ne cikka hunde tawa wona noon nani rabbana istamta baduna e badin o balagna ajalana alladi ajalta lana e mbi Allah gonga kay a yettini amen anani lajal ngal lajannoɗa amen ngal koni tigi min gondirno e dow leydi he amin ballodira seeɗade ene jogui deftere mum banggue, ene jogui tindinoɓe, ene jogui renoɓe ɗen gueɗe, ɗen renoɓe ɗen gueɗe. Sa wi ɗum ɗo hawrata ne mbiya ay konɗo nani, ɗum woni ganduɗa haariji ɗi ha joni sa ƴeewi. Joni noon Allah wi soɓe maaya nde ɗo hunde kam ƴeew aya garowo yesso o, Allah wi qala annaru maswakum, jeyge wiya o gasi mabɓoɗeɗo kala mayɗo ne jogui ɗeɗo gueɗe kay, ɗeɗo piɓle ɗiɗo aadaji bonɗi, sa mayi direct o nder jeygol mbaɗata khalidina fa koɓe duumotoɓe hen goɗɗo illa macha Allah, sona ko joome ko Allah haaji. Inna rabbaka e joome hakimun, ko ñeññuɗo e golle makko, alimun ganduɗo gonnam. Allah wi wakadalika nuwalli bado zalimina badan bima kanu yaksibun. Allah wi ko hono dani gonnam, ayno jinneji mardatul jinne fussaqul insi an, sheɗaneji jinneji sheɗaneji yimɓe no gollirta junggo e fandu ni. Allah wi no walli bado zalimina bada, noon min kettinirta yimɓe to wat boniɓe kamɓe tan gondata, kamɓe jiɗodirta, kamɓe cehlodirta. Bima kanu yaksibuna, fawade ganda koye paggitto golle bonɗe, eɓe yimɓe nanduɓe golle bonɗe kañum en tan gondata, pooli nanduɗi diwdata. Alghuraabu ma alghuraab, sa yi jeyyal jeyre tan koye jeyiji, sa yi duti kañum en diwdata, sa yi kala diwri kañum e bandum heewi yadude. Ɗum waɗi ganduɗa wat boniɓe e toñoɓe e waɗoɓe sirkuji billahi ɓe, kamɓe tan gondi junggo e fandu. Ɗum woni ganduɗaɓe ganduɓe ko gueɗe bonɗe tan ɓe tindinda. Allah wi ya macara al jinni wal insi alam yatikum rusulum minkum. Allah wi e hemon dental jinneji e yimɓe, ɗi Allah wimata onon kam mate min gaddani e mon ha joni nelaɓe jeyaɓe e mon anani nelaɗo ali islam he, kañum gonnam ganda jomiraɗo wiya kussuna aleykum ayati, ina jangto e dow mon aya jam ɗe. Wo yunziruunakum, ne kay eɓe dentinanno mon ne kay liqaa yawmikum hada, ɗum woni kawral mon ñalawma oɗo. Qalu, ɓe mbiya aha kay shahidna, min ceedima ala anfusina, e koye amen tigi nelaɓe tigi garino, kono noon ha joni ko ɓen kaali ko kamɓe gabbaki e haala nelaɓe. Wo garratuhum alhayatu dunya, kono gurdamal aduna kal funtiɓe. Wo shahidu ala anfusihim, ɓe ceede dow koye mabɓe annahum, kamɓe de kanuɓe laatinoma kafirino, koɓe hefereɓe. eyyi koni dine l' islam o, Allah deftere Allah nde sa nangani tan a nangani tindinoji wiiloɓe e tindinoji fiɓirbaji tindinoji ha heewi. Ɗum de woni ko wiyaɗo ko jomiraɗo ko niwi ganduɗa, wo man yasha an dicre rrahmani yuqayid lahu shaytan nuqayid lahu shaytanan fahwa lahu qarin. Kala kay gorniɗo deftere Allah ko wi ko yaran ko yewti e banggal sariyaji dewgal ha gasa, ala foof qur'ana woppi hen, ala ko haadi shayd e goppi hen, anani jomajo no hani waɗirede foof ha gasi. Ko mbiyeten dambordugo l'islam wi tan ko balɗe tati, tawi debbo meeɗi resede jontan ɗe gala ɗon, tawi ko momiri resa ɗum ko yontere. eyyi kono wiyaka kay ganduɗa yoɓe nattu nder kay o murne wuɗere ranere, ɗum ko enen batti hen, o juulata o yaltata, ɗum ko yimɓe batti hen. Anani sona ɗum so fini, somo jogui golle makko kanko debbo o ñande hurtinde, so weeti so kanko hani defde yo def, so kanko hani fittude galle yo fittu. L'islam ko noon wi tawi kanko tan gooto, tawi noon wonmo tawi ɗon gorko o yo won toon yontere, tawi ko mbomri, tawi ko diwo o, ko balɗe ganduɗa tati. eyyi noon foti enen battuɗen hen ko battuɗen hen ko, ha hankkadi wattamono diine ni. Sa yeddi ɗeɗo gueɗe mbiya e ɓeeɗo ko haɓotoɓe aadiji yimɓe, ɗiɗo aadiji kay moƴƴani, aadiji kay weylude neɗɗo, hersina ɗum, surta ɗum. Anani ɗum kay l'islam jaɓata nden hunde, e puis ko cikkaten ɗo hande gueɗe kewɗe, taw l'islam wiya noon qirraki ɗe gueɗe, wonde hono gandirten oɗo ko mbomri walla wona mbomri. Qur'an haalani ɗum, hadiseji kalani ɗum, bani adama tagode mum no wayni Allah goto andi. Kadi wonko wawi ittude ko yimɓe cikkata ko, taw wona ganduɗa jotodiral, nani wonno janirta ina iwa, wonno ganduɗa wonko heɓatma ina iwa. Anani ɗum ɗon kadi ganduɗa hay ko wawi wonde hen fo ɓaɗi l'islam haali banggal fijirde goma seedeji ɗi keeɓe, ɗon kadi ne hani wattanede hakkille no fewi. Kadi bani adama en wiya ko yo curodir, ɗum waɗi ko l'islam holli ko. Allah yi wali kullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bi ghafilin amma yamalun. Allah wi wodani kala goto gonnam darajaji darajaji jobdiji koɓe golluno ko. ƴeew Allah holli gonɗinɓe Allah moƴƴuɓe moƴƴinoɓeɓe darajaji mum ina towi, heforeɓe wat boni ɓenne darajaji mabɓe nder jeygol ina boni sanne. Allah wi wama rabbuka, wonani joome ko ɓe ghafilin, ko belsiniɗo amma yamaluna ga koɓe gollata ko. Bani adama kala ko meeɗi gollude ko fewni awwa fo gonnam koko rena. Allah wi welsinaki hen hay gotel. ƴeew bani adama tan heeɓi guila ne jibina, guila jibinaka fewnanama dossier guila nder reedu, dossier mum nan ɗon so ari leydi he maleykaji ndenata ɗum, na bindana ndewa e mum ko haali fo ko wi foof ha ñande o mayi dossier ji ɗi. Allah wi to ɗi moftete to, ɗi ceekotako, ɗi kiɗɗata, ɗi mooƴata, ɗi ndappata. anani ɗum woni kitabal abrari na woodi, kitabal fujjay na woodi. Allah wi ganduɗa ko deftere ganduɗa defte defte golleji bani adama, dossier ma foof ina hen, ko meɗɗa hebde ko meeɗi hebɗan foof na hen. Allah yi wa rabbuka ay jomi al ghani woni jondini do ga tagore makko Allah woni jondinuri do go nam gotim pawo Allah yi dhur rahman kanko woni jom yurmede in yasha so haji yuzibkum itta mon don dum tan kay nawani Allah ittudi kay o do galle itta be do yimbi itta go do wuro itta do segal wonnobe do fon jiya gasi wobbe lomto wa yastakhlifu min ba'dikum ma yasha ulumtina kadi caggal mun be yidi hajaade yo lomto don be kama anshakum hono no fuddirno mon tan onon ne min zurriyati qawmin akharina yimbe gengol yimbe wobbe i wona ko ni tan annama jaltunda mun be annama jaltuna mun ni tan Allah wi sa fo ko ni o itta be do adda wobbe lumtina don Allah wi inna ma tu'aduna ko podante don mayde ummital ko la atin ko ko arata sikki ala hen wama antum bi mu'jizin Allah wi ongana ronkin be ongana dadobe ko Allah fewjan mun ha gasi kan on nangi mun ina juuki mun ara do ndi do leydi kam o do na jima ma anduka nanga do ha gasi Allah yo umli lahum be da munyana be tan kono inna kaydi matin kayda me ban o yi pejam dabara me bani adam na tidi bani adam ko nanga ha gasi eden nyaagi Allah yo Allah faabo قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ الذي يقول يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل محمد قل يا قوم ايه من بندراب دون سليب حال الله لطب حال الله ب اعملوا قل على مكانتكم نغور دون داني نغور دون ني سني ولير من دم دو نغور نم كدو دي هن اني من عامل كم غلو يا الحالم ان نغور دمني فسوف يا ما تعلمون غنن man takunu lahum la tantudum aqibatu ddari battande lobbe de innahu nakuwani fitan la yuflihu malataka azzalimuna tonyobe e tonirde alla salade dine mun e tonirde alla wadde shirku billah be do malataka tonirde alla habade dine alla e finnude nelabe be e taccude kiri alla dum woni ganda e woppude sari alla e wonno de do simore sari de andu tan jahili an kobe no mbayi hanki kany dum halata do Allah yo ja'alu lillahi be badde Allah en be badani Allah gedal anani mimma dara e gede ganda ko tagi e Allah tagi hunde ha gasi kono be pecci gel Allah be nokki mo hen seeda ko heddi ko be badani toruji mabbe dum woni minal harsi umrade ha june remuruji mabbe ri wala an'ami an namuradi fo nasiban e jetti gel be bidum do ko Allah ji be bidum to ko sanmeji mabbe den ji faqalu bi hadha lillahi bi za'mihim ni dum do kay ko Allah wadani e wi mabbe de dum woni fenande tan wa hada li shurakaina dum do non e mi ko sanamuji be baddata e Allah di ko din je de do gede be be ndu orto be ngondira be kunorobe be mbi be en jingal do gedal hayso be ndemi no gese dem be badan do gesa baado nani dum do ko bang dum do ko gedal Allah je do dum do ko sanamuji din je dabeje de ne ko non tan Allah be mi fama kana li shurakaihim fala yasulu ila Allah ko hawni hen ina jia ganda ko wiya dum do kay hertinana go toruji di go dum yottata ko bangi Allah to Allah fono wadirta hayso sami ton filti yani bangi Allah be ngart be tettu en be ngartira kono wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila shurakaihim ko be kertinanno bi ko Allah ji ko non tawi dani ko tebbiti ton sami ga yani e ko ganda ko toruji di jeyi ko dum kay be jam be ngafto yo dum be ngartira Allah wi sa'a ma yahkumun kono boni go sharia bon dum woni ganda ko wiete o nyaar yeta mushrikuna en jatta geral ko Allah tagi remrundu Allah tagi gese de tagi nemoraadi di kono mbi a toruji mabbe dina jogi hen geral taw ko fenande tan anani kundeji goddi be kertinan dum do ko toruji di jeyi taw ko fenande dum don hanani ko wiete Allah jeyi ko dum kana buccito janto to kono ko toruji di jeyi ko dum yottata ko to Allah ga dum woni shirku billah dum do ko be ganda ko be ngande do ngallo gedal ngal be toddani dum Allah goddum dum be toddani ko wiete statoruji mabbe dum woni shirku billah o anani dum no ngado jomiraado jabata ngal do gollal anani ngandaa rek walla ni be tetta hunde juude miskinabe be jaha be biya dum do gedal toruji dum do gedal sanameji dindine ngadde hirano fof ko rendina awo yimbe na jaha to e ga anani gonna be tetta de don gedde miskinabe Allah be jaha be banno di do toruji jomiraado yi koni boni ko be nyaawata de nyaawore woni ganda firtinde Allah yi wa kadhalika kono ni tan zayyana sinkani sheeda neji ganda likasirin ko heewi minan mushrikina mushrikina an qatala awladihim bargul bibbe mun en hankadi yimbe jogare confiance de do gede ha yottinibe be batti wadde sacrifice bibbe mabbe anani jaagonnam civilisation ngaji kewdi benne aduna ko warde cukulon mun be mbara bibbe mun en rewbe mbara ikkon goron a ha be jaabe kirse dum handa mi ko weltinde toruji mabbe di Allah yamiribe de do gede shuraka hum ganda ha joni ko sheeda neji yimbe di gollidobe sheeda neji ganda ha joni yimbe di ha joni sheeda neji yimbe jinneji kanyum en gollit mbima oɗo sadaka e walla oɗo poste oɗo place a heɓata mo sona sa wari cukalel ɗum woni ko jeyetan fuñaneɓe ne jogui probléme uji leydi men no fewi kadi mbaɗa tayin kadi gaddane kam hoore ɗum ɗo cifuriɗo dani anani Allah wili yurduhum haɓe kalkiraɓe ɗe gueɗe tan wali yalbisu alayhim dinahum gonno haɓe jiiɓa e dow mabɓe dineji mabɓe nan lewi wala inchallahu ma faalu so Allah ha jino ɓe mbaɗata ɗeɗo gueɗe kono fadaruhum woppuɓe tan oma yaftarune ko pefindo ko pefinto penale ɓe kalata ko hakkunde men Allah neɗɗo yaada asuyu yanade taƴa hen hunde ɗum kaɗa andi wona Allah wi noon walla oɗo aya saɗa lootomo koye dow yanade lootoɗɗamo feccere jamma hay goto woto yiye ɗum woni ko boni ɗum woni iftira wa qalu ɓe mbi hadihi anamun wa harsun hijrun la yadamuha illa man nashau bizamihim ina jeya e mushrikina en ko mbaɗanno kamɓe mbiyatno hadihi ay ɗiɗo gueloɗi ay ɗiɗo nayyi ɓe mbi ko ɗiɗo ko nemoraji tan no harsun walla ɗeɗo guese walla ndiɗo gawri cifurini dani ɓe mbi hijrun ko heedago woni hen ɗum ɗo koko fadda ko spécial tan jogui ñamoɓe ɗeɗo gueɗe e baɗɗotoɗo hen ɓe mbi la yaɗamu ha ñamata ɗiɗo gueloɗi walla ɗiɗo nayyi walla ɗiɗo dammiri ko noon kadi ɗeɗo gaweji cifuriɗo dani ɗeɗo cammeje baɗo dani butali cifuriɗi niɗe ɓe mbi ñamata ndeɗo hunde ganduɗa e wi mabɓe de bi zamihim anani illa man nashau sonamoɓe joola yo ndeka hay butali e cammeje kadi na jogui aha na jogui tindinoje aha wutandu so wayidani so waɗi ngande honda sifurima ni walla baɗo gueloɓo ko niba sifori walla gueɗo naggue ina jogui spécial rokkatenoɓe nden hunde kadi Allah wi wa anamun kadi nemorade goɗɗi nan ton kadi hurrimat ina harmina zuhuru ha kecceje ɗe waɗɗetake rimdetake hay goto ɓaddota ko hen wa anamun kadi eɓe jogui toon nemorade goɗɗi kay la yakuruna smallahi alayha inde Allah haaletake hen ɗum kayna leydi ha heewi ɗum ɗo sona hirse inde Allah haaletake yo Allah wi ɗum ɗo fo iftiraan alayku fewnade Allah tan so yajzihim on fay haal tan deɓe o yoɓiraɓe mbima kanu yaftaruna koɓe laatinoɓe pefindoɓe pena ko wa qalu ɓe dutti kadi ɓe mbi ma fi wutuni hadihi l an'am yo kamɓe mushrikuna ƴew koɓe nodditi ɓe mbi eyyo ko wone deedi ɗiɗo nemoraɗi ko e ɗiɗo nemoraɗi eyyo ko wone nder deedi majji ko ɗe mbi haalisatun koko hertinana tan ana ina heerani li dukurina e worɓe amen eyyi ɗiɗo tewuji façon ngaji ɗum ɗo ko worɓe tan ñamata debbo memata ɗum ɗo wa muharramun ina harmina ina hada ala azwajina do suddibe amen he wa in yakum maytan ko be bino non harmani rewbe go tawi dum jibi fahum fihi shuraka dum gam kambe fondindi puti hen be nyama hen allahi sayajzihim um fa yubirde be wasahum sifaji mabbe dido fenande innahu kanko allah hakimun kanko ni nyenyude bangal golle alimun gandudo qad khasira alladhina qatalu awladahum safahan الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلف أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين الذي قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم الذي فردي سوي واسي هلبن alladina ɓen qatalu warnoɓe awladahum ɓikkon mun en safahan batte puyname ɗayre saabu ɗayre saabi majjere gorannam gonnam jaaha kirse neɗɗo gorannam allah wi daw majjere kadi wo harramu ma razaqahumullah ɓe karmini gueɗe ɗe allah dagnannoɓe iftira'an ala llahi fifidare dow allah allah wi qad dalluɓe de majji woma kanu muhtadina ɓe laataki koɓe feeɓe ɗum woni jeeta e batte munna hedde men ha joni jem wiye ɓeɗo gulɗo liñol ñamata ndeɗo hunde guilɗo liñol ñamata ndeɗo hunde walla ndeɗo yettode ñamata ndeɗo hunde karminay dow koye mabɓe ko allah arsiginnoɓe fo ko fifidaɗinanɗo ina ñaame kono fo taw ko layantiri tan koko layata ko wayno diniri en nani jomiraɗo haali ɗum ɗo wo gayra maarouchat jomiraɗo haali to rahman to wa najmu wa chajaru joguiɗi korle ɗi jogaki korle layoji tan e leydi e ɗiɗo fo ko allah tagirindani anani allah yo waɗi hen goɗɗi o gayra maarouchat ɗiɗo gona layuji ko pooɓe jogui ko wayno ka nahla ko wayno ganduɗa won nahla ganduɗa e tamaroje ɗeɗo wa zara e gaweje men ɗo fo waɗi ko pooɓe waɗi ko korle mukhtalifan ina lutodiri ukluhu ganduɗa dakamme o jeeya gaweje men ɗenoɗe mbawi hewde ni hay gotiri nandani e goɗɗi dakamme nandani hendu ƴeew gaweje ñameten ɗo allah tagirindani sa ƴeewi ñandi ko nani suuma nani makka nani ko wiyete ɗeɗo gueɗe siwili en samme en hay gotel nandani e gongel guel hamadi buuɓe laga feeri ganduɗa ɗiɗo ganduɗa cammeji mum hofoto oño ɗeɗo kadi ganduɗa ciringuel to daaro dow pitirta façon ngaji ɗi foof allah yi gotel fof ko façon mum bandeƴe tan gaweje ɗe hay goto anda no footi jomiraɗo wina lutodiri ñamalleje ɗe ko noon kadi wo zeytuna leɗɗe liorteɗe koye neebe meje en jomiraɓe neebam foof kala likki kala abbere jaltinowi neebam naati hen won rummane ko wiyete guéranadine ɗum ɗone ko ɓesnoje allah yi muta chaabi hen ko nandi hen o gayra muta chaabi ko nandani foof jiya leɗɗe nanduɗe no fewi beraw refiɗi e guiye ɗe foof nandi e caate ɗe kono ɓiɓɓe ɗe gona gotum anani jomiraɗo wi kulu ñaame min samari hi ɓesnoje ɗe foof ko allah dagni hay gotel hen wiyaka guilɗo sona ko Allah harmini ko nani Allah wi ñaame ida asmara so ɓesni so jibini wa atu haqqahu dokke sadaka o woni dakke haqqe o jakka o yawma hasadi walla yawma hisadi e ñande coñɗon nde ɗum woni ñande coñal ñande rendina lappa nattina ɓeeta nde ko ñande mum wiyete yo hasad o hen ko wiyete ganduɗa cakka ko nden ittete wiyetake guesa ma ɓendiɗo kay haysi ko mawgo guittuɗa henno sattinoɓe mbaɗat ni eyyi woto ñaame hen ha guitta kadi jakka mum jakka ko ñande ñande itta foof nde nani Allah wi wala tusrifu woto fakkitine gonam innahu Allah la yuhibbu yiɗa al musrifina gonnam yimɓe fakkitinoɓe banggal bonande yo jomiraɗo holli ɗo kala ko keɓeten ndemru he ye guittu jakka mum jakka o no way newade ni ƴeew sa heeɓi temet tati muɗum woɓɓe ganduɗa luji hakki ganduɗa ko wiyete usuqueji hakki ganduɗa joyi no hawra temet tati muɗum wonno usuqu foof ko capan jeegom muɗum hawrata temet tati muɗum taw ko neɗɗo goto dañi ɗum de wona enen no jakkirten ni jeeya galle kiɓɓo ganduɗa heeɓa temet tati muɗum ɓe guitta hen jakka taw soɓe picci e goto heeɓata hen hay muɗum capan joyyi wona noon waɗirte bandam en eyyi jakka ko goto foof hoore daride timmude ma heeɓa hen temet tati muɗum awa tawa kadi ko ndiyam tan taw ko tooɓo addi wona onon bisi hen wona onon jarni eyyi ɗum ɗo woni ko Allah dardi men hen sa heeɓi temet tati muɗum guitta hen muɗum capan tati ɗum woni jakka mum sa heeɓi temet jeegom muɗum guitta capan jeegom muɗum dokkira ni halumma jarra kañum ene newi no fewi to wonno kadi ha joni daabeje men to sa heeɓi ganduɗa awa kolce capan tati ko nde guittata hen gonnam gotel dokkira mo ala hay hunde o tawa anne ka goto de wiyetake jawdi ma e jawdi debbo ma e jawdi ɓiɓɓe ma no woɓɓe penirta dande mbiya ɗum noon fof yorindina itte ɗum gaɓi hen ko on ka ittata ittata ko timminɗo taw ko hoore ko haalate ɗo foof ko neɗɗo goto tawa aɗa timmini a heeɓi capan tati ganduɗa holsere guitta hen gotel walla a heeɓi ganduɗa temet tati muɗum taw ko neɗɗo goto guitta hen muɗi capan tati walla a heeɓi capanɗe nayyi dammuhol an goto hay goto a rendani guitta hen gotel dokka mo ala o ni de woni jawtan banggal dammiri ganduɗa jakka dammiri no wayni e puis gotel guel guittata hen dammil capannayyi he noon heddorto hitande foof gotel hayso fawi hayso ɓeydima koye gotel he keddotoɗa sonade nammirima jottuji temedere e nogas e goho eyyi soɗe goni tan kadi temedere e nogas e goho ko nden guittata hen dammuli ɗiɗi ɗon kadi ha keeɓa temed ɗiɗi dammuhol e goho ɗum ko ɗiɗi ɗi tan guittata ha gonnama ha woni ganduɗa so woni temed ɗiɗi anani e nogas e goho hankkadi guitta mbatta ittude hankkadi tati ɗon ha temed nayyi hankkadi dammuhol foof temedere foof dammuhol ɗum ɗo no wawi famɗude ko guittata ko ni ronke yo itte goɗanno jomiraɗo subhanahu wa taala wi ko ɗum ɗo woni ko namni ko wayno zakatul fidre o ittete ko ñande ganduɗa so heddima julde balɗe tati ko ɓuuri sellude konngude anduɓe eyyi so heddima julde balɗe tati ko nde guittata guittana hoorema e yimɓe galle ma e ɓesgu ma anani ko ɗum woni ko wiyete ya ittu eyyi tawi aɗa jogui golloɓe kamɓe ɓe jooɓe lewru mabɓe ɓe jooɓe ganduɗa kamɓe guittanta koye mabɓe ano guittata tawi ko yimɓeɓe kalfuɗa noon maccuɓe ma e horɓe ma ko an ittanta ɓe ɗon kono wona wiide golloɓe tan wonɓe galle foof an ittantaɓe sa rewi hen noon de sa ittaniɓe aɗa wawi baasi ala hen kono na wajibu e dow ma kamɓe guittanta koye mabɓe eyyi jakka o ɓeeta dokka ñamri ko ɗum ɓuuri yiɗede ko ɗum ɓuuri jogade sembe hayso ɗuralna hen wiɓe yo ñamri ndi ittende ɓen ɓuuri hewde sembe wonno ko ɓuuri hewde e jomhurgo toon yaari kadi wona anduɓe kadi kolli kadi aha so ittirama kadi kalisaji hande ɗi kadi ina yona baasi foof ala hen eyyi ko hondani a ittan tan kala ganduɗa e nder galle ma he wonɓe hen ɓe hayso debbo ma jibini koye jamma julde he so wiyeti guel ɗon ɓinguel guel ittante hen ko wiyete zakatul fitre eyyi zakatul fitre qima mum no ganduɗa banggal ɓetu mum ina yaaha kiloji ɗiɗi ɓe mbiya kiloji tati eyyi almuhimmu tan kay ganduɗa ko ɗum ɗon woni ko ittete hoore foof ko ɗum ittante tawi ana fini ñande julde ala hay batte ɗum kay sami dow ma sanani aɗa itta hunde kay ko tawa aɗa jogui l'islam kala ko ala e ma wiyetake ya ñamloyo walla ya ñagoyo ewo mbiya aɗa waɗa ndeno hunde accu tan ha keeɓa sa heeɓi alhamdulillah guitta sa heeɓani ka ala ko Allah itti ɗum e dow ma la yukallifullahu nafsan illa wusaha namdi mum no kewi oɗo saaha Allah yo min al an'ami kadi Allah tagani mon kadi ummoraɗe e nemoraji ɗi ƴaran Allah wi nemoraɗi o tagani min ɗi Allah wi ina hen kay hamula tan ɗum woni ganduɗa ko dimdoji ɗum woni kewɗi doole ina mbawi rimɗude ne mbawi hawa joni waɗɗinde yimɓe kadi goɗɗi nan toon kadi o farsan e molon togo son ɗum ɗon mbawa walla tagore mum en wawa rimdude wawa waɗɗede nani jomiraɗo holli gonnam wone ganduɗa daabeje ɗen jogui sa yi tan ande ne wawi rimdude ko wayno guelodi ɗiɗo gueloɓa ne wawi rimdude ko heewi e nayyi men ɗiɗo joguiɗen cowiji eltaji ɗi ne mbawi rimdude ko heewi anani ɗoyeɗo goɗe foof ne ganduɗa mbam pucci en ko nande wonɗe gueɗe nani mbaɗɗoɗe hen dimde hen won noon togoson kon ko wayno farasan kon ganduɗa togoson kon anani Allah wi kon ɗon kay wawa rimdede noon ko wayno ha joni mbi dammiri en mbalon en keteyon en Allah wi kulu ñame mimma razaqakumullah ko Allah arjiguin moon ɗe gueɗe wala tattabi woto ndewino ɗe khutwade cheyɗan taɓe cheyɗan cheyɗan wiya moon guel ɗo no harmi ɗum ɗo no harmi ɗum ɗo ñamde ɗum no harmi neɗɗo ñamata hoore ɓe ñamata laaji ɓe ñamata ƴiyal ngal ɗo aɗani debbogoli seere ɗum foof ko fenade aɗani joomiraɗi woto karmine ko Allah dagnani moon nani cheyɗan fewjanta moon ɗe gueɗe innahu lakum aduwu mobin ay cheyɗan ko gaño moon peñƴo joni noon deɓe kebbini haala hankkadi ɗum ɗo no dagui ɗum ɗo no harmi ɗum ɗo ñametake ɗum ɗo koni weddete ɗum ɗo koni joomiraɗo wi ganduɗa kalane ka wadde samaniyata aswaji leƴƴi jeetati min addani ummorade dammiri cewɗi isnani ɗiɗ dewel gorel hen nani to wonno baali Allah wi baali joni dewel kon e goran kon baali debbi ɗi e ɗum ɗo e jawɗi ɗi wo minal maasis nani to wonno beyi kadi ɗiɗi ɗi ganduɗa ina anda binagoji ko noon kadi damɗinagoji Allah wi kaali joni namdal nani ari e harminoɓe Allah wi qul azakarani harrama amil unsayayni joni Allah harmini ko damɗi ɗine walla ko ganduɗa ko beyi ɗi walla harmini ko jawɗi ɗine walla ko dewi ɗi joomiraɗi walla amma shamalata alayhi arhamul unsayayni walla koko mofti ɗum ganduɗa rangaji ganduɗa ndewon kon eyyi koko sooma suwa jibinede koko ɗum harmini walla ko ndewon kon karmini ko goron kon nabbi uni Allah wi kalane kam de bi ilmin taw koye gandal laɓgal ceer in kuntum tawi on laatima saadi ino ɗon gonɗi ko mbiyatan ɗum ɗo no dagui ɗum ɗo no harmi ɗum ɗo rimdetake ɗum ɗo waɗɗetake ɗum ɗo ñametake ɗum ɗo ko ni joomiraɗo subhanahu wa taala wi kalane kam tan joni kam nan ɗon hakkun gon joomiraɗo subhanahu wa taala wiyaɓe kal kono ronkama de Allah yi o minal iblis nani jeyan to dambi to ganduɗa ko daabeje mawɗe ɗene gueloɗi ɗiɗi ɗi ganduɗa gueloɗi dewi ɗi walla gori ɗi walla o minal bakaris nani to wonno ganduɗa nayyi to e ganduɗa ko gayɗi walla ko ganduɗa ko debbi ɗi ko ɗiɗon ganduɗa joomiraɗo qul kaali a zakarani ko gori kala haaɗi ɗi ganduɗa ko ɗum woni ko harmina ko ne amil unsayani walla ko dewi ɗi amma shamalata alayhi walla koko mofti ɗum arhamul unsayani ɗum waɗi ha joni ganduɗa rangaji ndewon kon Allah wi am kuntum shuhada walla onon kam ndemin tagata ɗeɗo gueɗe ndemi mbiyata noon de oɗon tawa mate oɗon tawa id wassakumullahu bi hada tuma nde Allah haalata ɗiɗo haalaji ko kalatan ɗum ɗo no harmi ɗum ɗo no dagui Allah yi faman adlamu ala fof ɓurɗo toñde ha fote mimman iftara ala llahi kadaban fifiniɗo Allah fenade li yudilla nnasa majjinira yimɓe ɓe gayri ilmin ko alda e gandal inna llaha allah la yahdi o handota ko fewnata alqawma yimɓe azalimina toñoɓe ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إذن ياجي الله كلو قال إن هن هاور الصواب يا الله ركوا منها جوني براج من كون هن كدي بوجو جو ترامب يا واز أندو دفوف يو الله يافو برغيت من تيمالكو الله وداني اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك